6,99. Teraz aż 50% taniej. Tylko 3,49 za kilogram. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus. W sobotę zakupy robię w moim Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 czerwca, minęła 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Akcja antyterrorystów w Krakowie zakończona, nikt nie odniósł obrażeń. Pogoda pokaże groźne oblicze, burze, wichury i grad możliwe w całym kraju. Wielkie odliczanie, za 4 dni drugi Polak w historii poleci w kosmos. Po kilku godzinach zakończyła się akcja antyterrorystów w Krakowie na osiedlu przy ulicy Fredry. Mężczyzna, który z bronią zabarykadował się w mieszkaniu, został zatrzymany. Po tym jak antyterroryści siłą weszli do lokalu, okazało się, że na miejscu był jeszcze 12-letni chłopiec. Nikomu nic się nie stało. Pogoda w najbliższych godzinach nie będzie nas oszczędzać. Wydano alertę pierwszego i drugiego stopnia przed burzami i wichurami dla całej Polski. Gdzie może być szczególnie niebezpiecznie, powie Joanna Stankiewicz. Dzisiaj będzie burzowo i wietrznie. Rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk powiedział, że synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami i silnym wiatrem w całym kraju. Mówimy tutaj o porywach wiatru dochodzących do 100 km na godzinę oraz opadach deszczu nawet do 50 litrów na metr kwadratowy. To są takie wartości, które realnie zagrażają naszemu bezpieczeństwu. Podczas burz należy zachować szczególną ostrożność, apeluje rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Żeby zabezpieczyć wszystko to, co mamy na tarasach czy na podwórzu, unikajmy chowania się pod drzewami, bo ten dzień będzie naprawdę niebezpieczny. Możliwe są lokalne zalania i podtopienia. Ostrzeżenia przed burzami obowiązują od godziny 12 do północy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Kobiety weteranki mogą skorzystać ze specjalnego pakietu badań zdrowotnych. Pakiet ten to badania profilaktyczne nakierowane na wczesne wykrywanie nowotworów. Generalnie chodzi nam o to, żeby weteranki miały możliwość przebadania się w Wojskowym Instytucie Medycznym, a oprócz tego w ciągu dnia, w którym będą prowadzone badania, będą prowadzone także warsztaty psychologiczne, warsztaty terapeutyczne, w taki sposób, żeby bardziej zwrócić uwagę również na zdrowie psychiczne żołnierzy. Mówiła pułkownik Katarzyna Rzadkowska z Centrum Weterana. W ramach projektu Misja Zdrowie przewidziane są badania piersi z wykorzystaniem mammografu i USG. Pierwszy termin badań już 17 czerwca. Ruszył remont jednej z dróg na litewsko-polskim pograniczu. Trasa prowadzi do Polski i jest alternatywą dla osób udających się do Wilna lub Druskiewnik. Chodzi o część trasy prowadzącej z litewskiego Kopciowa do polskich Berżnik. Litewska spółka drogowa poinformowała, że w tym miesiącu rozpoczną się prace na 10-kilometrowym odcinku szosy do miejscowości Kauknoris. W planach jest m.in. poszerzenie jezdni i budowa poboczy oraz remont dwóch mostów. Już wcześniej wyremontowany został niemal 1,5-kilometrowy odcinek prowadzący do samej granicy z Polską. Wiadomo również, że modernizacja obejmie też polski odcinek drogi, który prowadzi do Berżnik. Prace po obu stronach granicy mają potrwać do końca przyszłego roku. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Wielkie odliczanie do startu misji Axiom 4 z Polakiem na pokładzie. Sławosz Uznański-Wiśniewski wraz z trójką astronautów ma wystartować z przylądka Canaveral na Florydzie w najbliższy wtorek. Tymczasem spór, jaki wybuchł ostatnio między prezydentem Donaldem Trumpem a dyrektorem generalnym SpaceX Elonem Muskiem, wzbudził niepokój, czy do misji dojdzie. O tym, czy te obawy są uzasadnione, z Florydy Jan Pachlowski. Takie spekulacje pojawiły się po tym, jak Elon Musk po kłótni z Donaldem Trumpem chwilowo wycofał kapsułę Dragon z użytku, wszystko po doniesieniach, że dofinansowanie państwowe do prowadzonych przez niego lotów kosmicznych zostanie wstrzymane. Następnie obaj panowie złagodzili ton. Polska strona odpowiedzialna za misję potwierdza, że kapsuła Dragon wraz z rakietą SpaceX Falcon 9 wystartuje. Nasz astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski odlicza w swoim prywatnym kalendarzu dni do startu. During the training, we traveled the world. Przygotowując się do tej misji, podróżowaliśmy po całym świecie. Jednak najważniejsze to, co przed nami. Start już za kilka dni. Nie potrafię sobie wyobrazić, jak ważny to będzie moment. Nie wiem do końca, jakie będą moje osobiste emocje. Muszę cierpliwie czekać i kochać każdy moment tej misji z tą niesamowitą załogą. Mówi Sławosz Uznański-Wiśniewski. W piątek odbyło się symboliczne pożegnanie załogi z rodzinami oraz przyjaciół, wśród których byli m.in. polscy naukowcy. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. A już w najbliższy poniedziałek w porannym zapraszamy do trójki. Będzie można posłuchać rozmowy z żoną naszego astronauty, Aleksandrą. Klimat.

A teraz SsangYong zmienia się w KGM i daje Ci jeszcze więcej niż myślisz. Z tej okazji tylko teraz potrzebujesz 52 tysiące złotych, by wyjechać nowym koreańskim SUV-em dostępnym w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Nie zwlekaj i sprawdź ofertę na SUV-y u dealerów lub wejdź na kgm-auto.pl. KGM. Jeszcze więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarach 10 minut po godzinie 12. Swoją drogą. Estonię uczyniliśmy dziś kierunkiem naszej radiowej podróży. Tę podróż kontynuujemy w drugiej godzinie programu, choć z dodatkowym przystankiem w Korei Południowej, bo nie chcemy przecież, żeby ta podróż za szybko się skończyła. Elżbieta Malinowska, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. W takim składzie towarzyszymy Państwu z Myśliwieckiej do godziny 13. A ja chciałabym jeszcze zaproponować estońską wersję Amerykany, jeśli można tak w ogóle powiedzieć. Elian Tulve to jest wokalistka grupy Holy Motors, a przed nami utwór z ich albumu Slow Sundown, bo to slow jest idealne. Właśnie na sobotę i my też teraz zwolnimy trochę razem ze estońskimi muzykami. Yeah. Ponad połowę powierzchni Estonii pokrywają lasy. Odwiedzając ten kraj, nie trudno zatem wybrać się na leśną wędrówkę. Najlepiej gdzieś jeszcze w pobliżu linii brzegowej. Około 40 kilometrów na zachód od Tallina, w pobliżu nadmorskiej wioski Laulasma, wśród sosen, ukryty jest nowoczesny budynek, który stał się świątynią muzyki najważniejszego estońskiego kompozytora, Arvo Pärta. I z nami jest dziś ktoś, kto miał okazję to miejsce odwiedzić. Marcin Markowicz, kompozytor skrzypek, koncertmistrz Orkiestry Polskiego Radia i współtwórca zespołu Lutosławski Quartet. Dzień dobry. Dzień dobry. Do estońskiego centrum Arvo Pärta zaprowadziły cię koncerty. Najpierw ten z okazji 250. rocznicy narodzin Beethovena, a całkiem niedawno również występ związany między innymi z jubileuszem 90. urodzin Arvo Pärta. Wspólnie z Marcinem Maseckim wystąpiliście przed samym kompozytorem, wykonując między innymi jego utwór Spiegel im Spiegel. Jak występuje się w takim miejscu? Muszę powiedzieć, że pod wieloma względami był to jeden z najważniejszych występów w moim życiu, ponieważ po pierwsze Arvo Pärt jest dla mnie jednym z najważniejszych twórców generalnie. Dla mnie osobiście, ale myślę też dla wielu osób na całym świecie. Arvo Pärt trochę przywrócił wiarę w jakieś miejsce dla duchowości, skupienia i spokoju w muzyce. Że stworzył nam taką wyspę w tym naszym bardzo głośnym świecie, gdzie można naprawdę się schować i troszeczkę w inne trochę rejony wskoczyć. I to jest w ogóle niesamowite, że właśnie w tym głośnym świecie, gdzie każdy krzyczy niemalże i wszyscy mówią bardzo głośno i dookoła jest głośno i nagle kompozytor, który zaczął mówić szeptem do wszystkich, nagle tak dużo osób zwróciło uwagę, że ktoś właśnie mówi szeptem. To jest niesamowite. Uwielbiam Arvo Pärta, a utwór jego Spiegel im Spiegel jest dla mnie, no nie wiem, boję się powiedzieć ale to jest jeden z najważniejszych utworów dla mnie w ogóle. Nie wiem, czy nie najpiękniejszy utwór taki, że w każdej sytuacji go mogę posłuchać, w każdej sytuacji on pasuje. To jest w ogóle największa wartość tego utworu. Czy on będzie muzyką filmową do jakiegoś obrazu wojennego, czy do narodzin dziecka, czy do filmu o przyrodzie. On w każdej sytuacji się świetnie odnajduje i podbija daną sytuację. To jest niezwykłe. A do tego jest tak banalnie prosty. To jest jeden z najprostszych utworów w samej budowie. W graniu jest bardzo trudne, żeby to wszystko tak wytrzymać w takim spokoju. No więc nie dość, że Arvo Pärt, nie dość, że to miejsce przepiękne, o którym sobie zaraz pewnie powiemy, i jeszcze ten Spiegel im Spiegel, i wiedząc, że Arvo Pärt wycofał się zupełnie z życia artystycznego i publicznego, no to on zrobił w sumie niespodziankę nie tylko nam, tylko w ogóle swojemu otoczeniu, że nagle się pojawił w drugim rzędzie. I pamiętam to, że wchodząc nawet na scenę i nie wierząc, że on tam będzie, bo myśmy nie wiedzieli do samego końca, że on będzie, bo wszyscy mówili, on nie chodzi na koncerty już. Ale wchodząc na scenę, ja z całej widowni widziałem tylko jego. Po prostu ta siła jakaś bijąca z niego była niesamowita i naprawdę w sumie grałem dla niego koncert wtedy. Trochę inaczej występuje się, mając tę świadomość, że kompozytor jest gdzieś pośród publiczności. Tak, ale jeszcze ten konkretny kompozytor. To było niesamowite naprawdę przeżycie. To miejsce, Centrum Arvo Pärta, zostało przez niego powołane w 2010 roku. Możemy tam się zetknąć z jego muzyką bliżej, tak podczas koncertów, które prezentowane są w sali kameralnej, ale także odwiedzając wystawy poświęcone jego twórczości. W tym budynku znajduje się też obszerne archiwum, biblioteka, wiele miejsc do pracy twórczej. I sama ta bryła została zaprojektowana tak, że ona zdaje się nie mieć konkretnego początku i końca. Ona gdzieś tak trochę płynie pośród tych leśnych sosen. Budynek został zaprojektowany tak, by wzbudzał spokój, by zachęcał do kontemplacji. Jak ty się czułeś w tej przestrzeni? Znaczy właśnie ten budynek wizualizuje jego muzykę, moim zdaniem. Że tak naprawdę te jego utwory też się tak nie zaczynają i nie kończą, tylko trochę to jest tak, jakbyśmy szli, nie wiem, linią życia i natrafiamy na te, od czasu do czasu nam wpływają te jego dźwięki. I tak jest tu salą koncertową. Ona jest wspaniała, ona jest tak skromna, jest tak bardzo prosta. Czuć też skandynawską taką ascezę i spokój. To jest taka oaza spokoju fakt, że w ogóle Estonia nie należy do najbardziej, że tak powiem, hałaśliwych miejsc i tak. Jadąc już tam, mija się takie dzikie tereny, puste jakieś takie polany i lasy, no jest tam fantastycznie, ale potem wjeżdża się do miejsca, które w ogóle tej natury nie zakłóca, to jest w ogóle cudowne, nie? Że nagle nie pojawiamy się, o wow, ale sala koncertowa, ojejku, ale wysadzili budynek, tylko ona jest w ogóle taka niezauważalna tam i się wchodzi i z jednej strony czuje się tego Arvo Pärta, ale co jest dla niego charakterystyczne, to nie jest jego pomnik. To jest przestrzeń oddana za pomocą niego dla nas wszystkich, żebyśmy tam mogli pójść i pospędzać czas. Tam było bardzo dużo osób, które przyjeżdżały tam po prostu, nie wiem, na obiad albo pochodzić sobie po tym wspaniałym lesie dookoła, przy okazji sobie zajść do budynku, nie wiem, wystawa o Arvo Pärcie to jest nie, że gabloda za gablotą niekończące się, chociaż mógłby pokazać osobie, wiadomo, miał bardzo bogate życie, ma bardzo bogate życie artystyczne i widział się z każdym, koncertował wszędzie, ale tak naprawdę tam jest może 10 zdjęć. Sklepik jest skromniutki, biblioteka jest piękna, w środku jest w ogóle jeszcze cerkiewka dla niego zbudowana. No to jest w ogóle niespotykane na dzisiejsze czasy, bo ludzie sobie stawiają pomniki. Na ogół jesteśmy przyzwyczajeni, że muszą być gabloty z pierwszym piórem po kompozytora, po ostatnią kartkę papieru, czy nie wiem, muszkę od fraka. Spotkałam się też z takim pięknym określeniem, że ten budynek jest jak pocieszenie. I tak też zresztą mówi się o muzyce Arvo Pärta. Gościem Trójki jest dziś Marcin Markowicz. Rozmawiamy o twórczości Arvo Pärta, najważniejszego estońskiego kompozytora. Gdzie znajduje się jego muzyka, jeśli myślimy o literaturze skrzypcowej? Co wykonawczo dla skrzypka oznacza Pärt? Najczęściej granym jego utworem to jest Fratres. To jest utwór, który napisał na różne składy i orkiestrowy i kwartetowy jest bardzo spokojny. Skrzypcowi jest, można powiedzieć, że po części troszeczkę wirtuozowski, chociaż to bardzo źle brzmi w towarzystwie razem z nazwiskiem Arvo Pärt. Tak. Natomiast najbardziej dynamiczny, tam jest taki początek bardzo właśnie wirtuozowski przez takie arpeggia na skrzypcach grane, czego nie ma w żadnej innej wersji. No i to jest utwór przez niego napisany i stosunkowo często grany przez skrzypków na całym świecie. Szpigel im Szpigel jest grany rzadziej, natomiast no, jest wyjątkowy. Bardzo grany często na recitalach w szkolnictwie, nie wykonuje się go, no bo tam jest po prostu ileś dziesiąt długich nut. Z punktu widzenia tak zwanego akademickiego, to nie jest utwór do pracy. Szkoda, bo można na nim pracować ze studentami na głęboki temat, żeby znaleźć spokój w czasie grania i wyszukiwać zupełnie różnych dróg do porozumiewania się z publicznością niż w innych utworach. No, zapomniałam dodać, że Marcin Markowicz jest także pedagogiem, ale to już chyba państwo usłyszeli. W 1976 roku Arvo Pärt pisze utwór Für Alina. Uważa się, że to są narodziny stylu, który stworzył, stylu Tintinnabuli, co z łaciny można przetłumaczyć jako małe dzwoneczki. No i teraz, jak sam kompozytor przekonuje, nie chodzi o żadną technikę, chodzi o pewną postawę wobec muzyki, chodzi o pewną filozofię muzyki. Jestem ciekawa, czy dla ciebie no właśnie wykonywanie jego utworów, ale też wizyta kilkukrotna już w tym estońskim centrum Arvo Pärta, wśród tych sosen, w tym lesie, blisko kompozytora, czy to cię jakoś przybliżyło do rozumienia tej filozofii? Może utwierdziło, bo ja z muzyką Arvo Pärta mam do czynienia już od... Spotkałem się tak pierwszy raz tak na poważnie, że pamiętam po prostu ten moment wgłębienia się w jego muzykę, to był 98 rok i to było nie w Polsce, w Niemczech. Wtedy zacząłem studia tam i natknąłem się właśnie na Fratres i Szpigel im Szpigel. I Alinę. Uderzyło mnie to, że tak bardzo można się skupić na pięknie jednej nuty. Mm-hmm. Wtedy jeszcze nie czytałem o tym, po prostu wziąłem to na tak zwaną klatę. Posłuchałem tego utworu i nagle mnie to zachwyciło, szczególnie w Alinie, że jakby nic więcej nie trzeba niż ten jeden pierwszy interwał, który się tam pojawia i to już jest koniec. To załatwia sprawę wielu, wielu wielkich symfonii, powieści, które opowiadają nie wiadomo jakie historie, które też są wspaniałe, ale tutaj jest po prostu ten jeden dźwięk i on jest. Nie wiem na jakiej zasadzie to działa, to jest cała magia kompozytora, że nam to tak odkrył przed nami. A może nie odkrył, bo to też jest w różnych rejonach świata. W muzyce, chociażby w Azji. Miałeś okazję uścisnąć dłoń Pärtowi? Właśnie nie, zanim myśmy w ogóle zeszli i wrócili na salę, to jego już nie było. Potem rozmawialiśmy z synem, z Michaelem, który powiedział, że starają się go też ochronić od publiczności, bo wszyscy się tam na niego rzucają. On jest jak Michael Jackson niemalże w tej Estonii i jest naprawdę niemalże symbolem narodowym. 11 września Arvo Pärt, jeden z najważniejszych kompozytorów współczesnych, chyba możemy tak powiedzieć, kończy 90 lat i nawet jeśli nie przemawia do końca do państwa ta muzyka, myślę, że do centrum Arvo Pärta warto wybrać się choćby po to, by wypić kawę w estońskiej głuszy, bardzo blisko Zatoki Fińskiej. Był tam nasz dzisiejszy gość, Marcin Markowicz, kompozytor i skrzypek. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję również. To pejzaż, czyli Bartosz Kruczyński. Jest już prawie 35 minut po godzinie 12. To już chyba najwyższa pora na azjatyckie opowieści Tomka Sajewicza. Tomek w Azji. Tydzień temu rozmawialiśmy między innymi o popularności K-popu w Korei Południowej, o tym, jak ten gatunek stał się popularny na całym świecie. No a dziś Tomek jest właśnie w krainie K-popu. Łączymy się więc z Seulem. Tomku, dzień dobry, a w zasadzie dobry wieczór. Opowiedz... Dzień dobry, dobry wieczór. Co robisz w Korei? No... Korea Południowa oczywiście przez ostatni dłuższy czas nie schodziła z czołówek mediów. Pamiętamy, niestety głównie ze względów politycznych mają nowego prezydenta po północnej stronie. Nie śpi jednak wróg Korea Północna, ale na południu tak naprawdę jak mało gdzie widać, jak nowoczesność splata się z tradycją i jak bardzo złożony jest to kraj. W Seulu rozmawiam z fanami K-popu, ale jednocześnie z uciekinierami z Korei Północnej, bo właśnie o Korei Północnej będzie kolejna książka, której kluczową postacią jest Polka. Polka prowadząca w Seulu największą organizację pomagającą uciekinierom z północy. Ile lat trzeba spędzić w Korei Południowej, żeby być jak Koreańczyk? To dziś państwu opowie pół żartem, a pół serio. Joanna Hosaniak. Jak to się stało, że zostałaś tyle lat w Korei Południowej? Przez przypadek. Planowałam tak naprawdę przyjechać tutaj na rok i zobaczyć, czy ta praca będzie mi odpowiadać. Praca z uchodźcami i to, że tyle osób uciekało i przynosiło historię, spowodowało to, że stwierdziłam, że zostanę dalej. No w zasadzie nie było wyboru, w sensie takim świadomego wyboru, tylko rozwinęło się to w sposób bardzo naturalny. Skoro ludzie uciekają i potrzebują pomocy i nikt nie wie o tych historiach z Korei Północnej, to trzeba zostać i jakby cały czas ciągnąć tą pracę i nagłaśniać to, co się dzieje w Korei Północnej. Chyba po dzień dzisiejszy zdziwienie budzi, że jedną z głównych osób pomagających uciekinierom z Korei Północnej jest nie Koreanka, ale Polka. No tak, bo ten temat jest bardzo niepopularny w Korei Południowej. Jeszcze jak ja tu przyjechałam w 2004 roku, wydaje mi się, że było dużo większe zainteresowanie na przykład młodych ludzi, którzy uczestniczyli u nas jako wolontariat. Natomiast w tej chwili, po 20 latach tej pracy, widzę, że w Korei Południowej jest totalna znieczulica, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w Korei Północnej, zwłaszcza wśród młodego pokolenia. Nie jest kompletnie tym zainteresowane, nie jest też zainteresowane zjednoczeniem, o czym również świadczą kolejne statystyki, które są robione, między innymi były robione przez różnego rodzaju instytuty. Może dlatego po części, dlatego że Korea Południowa żyje w przyszłości już, nawet nie w teraźniejszości, ale w przyszłości. A Korea Północna, no to jest taka ciężka przeszłość. Jeżeli spojrzymy na to, co się działo nawet kilka lat temu, za rządów prezydenta Moona, który rozgrzebywał cały czas sprawy Japonii i kolonizacji Japonii. Wówczas wyszłam na ulicę i wszyscy bojkotowali japońskie piwo plus Uniqlo i tak dalej. Nikt tam nie wchodził, żeby pokazywać, że są antyjapońscy. To jednak Korea Południowa potrafi żyć również przeszłością. Natomiast ta przeszłość jest również, że tak powiem, manipulowana bardzo politycznie. Koreańczycy z południa mają taką wybiórczą pamięć. Jak się żyje w Korei Południowej? Ta kultura południowo-koreańska to jest z mojego punktu widzenia niezwykle hermetyczna. Ludzie niechętnie dzielą się swoimi emocjami. Jak się odnaleźć w Korei Południowej? Jakbyś tutaj dłużej pożył, to byś zobaczył, jak bardzo to jest naród zestresowany. Tutaj wszystko jest szybko, szybko. Ludzie krzyczą nawet w metrze, modlą się na głos w metrze, śpiewają na głos w metrze i w ten sposób wyrażają swoje emocje, a potem po tym dniu pracy idą się napić. To jest bardzo nerwowy naród tak naprawdę, ale tutaj żyje się o tyle dobrze, ponieważ właśnie jest taka ich otwartość. W momencie, kiedy człowiek się zagłębi i zna trochę też koreańskiego, to są bardzo życzliwi ludzie tak naprawdę. A ty jesteś już swoja? Tak, jestem swoja, ponieważ mówię po koreańsku. Nawet ostatnio pan z taksówki pytał mnie, który z moich rodziców jest Koreańczykiem. Jak mu powiedziałam, że oboje są Polakami, to pytał, czy ja tu przyjechałam jako dziecko. Mówię mu, ile mam lat, że jestem już zaawansowana trochę wiekiem. To nie chciał uwierzyć w to. Także generalnie to Koreańczycy traktują mnie jakoś swoją. I to jest, że tak powiem, bardzo przyjemne, bo w momencie, kiedy coś się dzieje, to człowiek jest trochę w takim społeczeństwie, gdzie wszyscy sobie nawzajem pomagają. każdy się interesuje drugim człowiekiem, czy coś się tam sąsiadowi nie stało i tak dalej. Chociaż ja ze swoimi sąsiadami tak bardzo nie utrzymuję kontaktu, ale jednak oni, jakby się coś stało, to wiem, że mogę na nich liczyć. Więc pod tym względem żyje się tak bardzo pogodnie tutaj. Myślę też, że sprawa pogody tutaj, bo tak jak wiesz, to jest bardzo często słońce, czego nie ma w Polsce. Generalnie to, co bardzo mnie stresuje, to jest to, że właśnie przez to, że to jest taki nerwowy naród, też łatwo daje się sobą manipulować. Nie ma takiej czasami refleksji, tylko są tak jakby popychani w jakieś tam nurty. Przez to nie ma takiej stabilizacji w Korei. Zawsze się wie, że coś się wydarzy. To się dzieje cały czas. Zresztą ostatnie pół roku przecież w Korei Południowej jesteśmy w momencie tuż po tym, jak zaprzysiężony został nowy prezydent, po tym, jak pół roku wcześniej został na chwilę wprowadzony stan wojenny. Ale Koreańczycy to też naród, który uwielbia protestować, bo za każdym razem, jak jestem w Seulu, na tym centralnym placu miasta przed Pałacem Cesarskim, protesty. Dlaczego Koreańczycy tak bardzo lubią protestować? Właśnie dlatego, że to jest bardzo taki emocjonalny naród. Oni bardzo lubią, że tak powiem, wyrażać swoimi emocjami, swoim protestem, po jakiej stronie stoją. Plus do tego, generalnie tutaj jednostka jako taka i opinia jednostki się nie liczy. Zawsze musisz być w grupie. I grupa pokazuje to, że grupa się liczy, tak? Więc dlatego są te protesty, żeby pokazać, że jednak jest nas więcej. Korea Południowa na zewnątrz to jest K-pop, są nowe technologie, to są te wielkie koncerny telekomunikacyjne, których nazwy są popularne na całym świecie. To jest moim zdaniem właśnie życie w przyszłości. Na pewno tak. To jeżeli chodzi o dążenie do rozwoju technologicznego czy zaawansowania Korei i młodemu pokoleniu, tutaj zależy na tym, żeby Korea była widziana jako ten kraj, który jest bardzo takim rozwiniętym krajem. Z drugiej strony na przykład ostatnio jak byli moi kuzyni, to nie mogli nawet zapłacić kartą zbliżeniową, bo na przykład z takimi rzeczami jest problem. Więc są jednak różnego rodzaju problemy tutaj, którymi cudzoziemcy muszą się zmierzyć tak na co dzień. To jest taki dziwny kraj, gdzie zderzają się ta wielka cywilizacja, rozwój technologiczny, modernizacja z tradycją. I to jest najciekawsze. Zdradzę Państwu sekret, nawet ja wiem, a Państwo już wiecie, bo tydzień temu żeśmy o tym w Tomku w Azji rozmawiali, że 13 czerwca w Korei Południowej są urodziny zespołu. Jak to się stało, że Ciebie ta informacja minęła? Nie słucham K-popu i... Ale jak to jest możliwe? Nie oglądam dram koreańskich, także generalnie dopiero się od ciebie o tym dowiedziałam, że tu będą wielkie festiwale. Nie, po prostu zajmuję się tym, czym się muszę zajmować na co dzień. W tej chwili prowadzę różnego rodzaju wywiady, między innymi z żołnierzami, którzy uciekli z Rosji nawet niedawno i po prostu ominęła mnie ta informacja. Mogę ci opowiedzieć o Hybciro, gdzie otworzyło się około 1000 barów różnego rodzaju. Jest dzielnica, która jest taką dosyć biedną dzielnicą. Ja mieszkam całkiem niedaleko tej dzielnicy, gdzie są różnego rodzaju warsztaty. Nie śmiej się. Hybciro. Tak, bo to o to chodzi. To znaczy, że jesteś hippie i Ilciro, tak? Od tego właśnie, że młodzież rozwinęła tą dzielnicę jako taką bardzo popularną dzielnicę. Nie znajdziesz takiego baru z ulicy. Trzeba kluczyć i szukać po piętrach, żeby znaleźć w ogóle wejście do tych barów. Natomiast jest ich około 1000 i jak wyjdziesz na przykład w piątek wieczorem, to po prostu są tam 1000 ludzi. Czyli można wrócić w poniedziałek z rana dopiero do domu. Tak, właśnie tak. Idziemy. Dobrze. Z mieszkającą od ponad 20 lat w Korei Południowej Polką Joanną Hosaniak, która jest również honorową obywatelką Seulu w stolicy Korei, rozmawiał Tomek Sajewicz. 9 minut dzieli nas od godziny 13. Powoli więc mówimy Państwu do usłyszenia, ale na koniec jeszcze piękna muzyczna pocztówka z Estonii, a dokładnie z wioski rybackiej Treimani. Mieszka tam około 300 osób, a wśród nich Silver Sepp, muzyk i poeta reprezentujący kolejne pokolenie estońskich śpiewaków i gawędziarzy, znany z tego, że konstruuje niezwykłe instrumenty, na przykład harfę z gwoździ wykonaną ze stojaka do tkania sieci rybackich. Jego utwór Miss Mejega On, czyli Co z nami już teraz, a my pięknie dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Kinga Kurysia i Martyna Matwiejuk. Zapraszamy na sobotnią tonację Trójki już za chwilę. Miss Mejega On, me kasvame suureks, jalad ja käed, oksad ja juured, kuid algesk päeva päikese ja linnude. Me oleme väikeses, väiksemad veel, mis meiega on. Me tahtsime vabaks situnisest linna, maailma nabaks, kui tema jõe luale eesu paperist lae ja otse ta kohale põhjanae. Siin olin täielikult vaba, et päikse paistel pikult taada, joosta üle silla kaare, matada armun paare. See oleks olnud nagu eile, kui polnud vastamata meile ja oli aega lihtsalt hängimiseks ja suvi loodud oli mängimiseks meile. Kartuli tänaval äkitsed seisab ka pae, pehkinud puumaja taga on haljendava ae. Kui sul tühi on kõht, koja sõunu veel leidu, kuuris puurida algassi pojad on peidus. Ärklida aknal on ikka veel katkine kuus. Kõik on siin vana, kuid kevad on jälle nii uus. Algame allikast lepiku tupikus seisma jääd. Siin olin täielikult vaba, et päikse paistel pikutada, joosta üle silla ka jälitada kriminaale. See oleks olnud nagu eile, kui polnud vastamata meile ja oli aega lihtsalt hängimiseks ja suvi loodud oli mängimiseks. Magab ja jõe kohal haljendab. Kõik on siin vana, kuid kevad on jälle nii. Vool paplite õisi endaga kannab ja siin